Fırsat eldeyken bir amel gazan, oy oy. Gül cemalin bir gün solsa gerektir, oy oy. Zevkine aldanma, tapma dünyaya, oy oy oy oy. Dünya malı burada kalsa gerektir, oy oy oy. Gerektir. Yarın hakkın divanına varılır, oy oy. Ruzi mahşer günü sual sorulur, oy oy. Günahın tartarlar mizan kurulur, oy oy oy oy. Orada haklı hakkın alsa gerektir, oy oy. Gerektir. Orada haklı hakkın alsa gerektir, oy oy oy. Gerektir. Genç abdalım hakka yanık olana, oy oy. İtikatı bütün sadık olana, oy oy. Hakikattan hakka aşık olana, oy oy oy oy. Divanda şefaat olsa gerektir, oy oy. Gerektir.